वक्त को रोके आ जरा साहब, उसको समझा दे इश्क का मतलब, छोड़ के जिद्दी है मान लेगा। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ।